أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. سورة الحج واللسما سفارا شبجشتم آيات. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أغا وخياتك قابل ذكر لأغا وقت كمن تكان وركلا إبراهيم عليه السلام تا مکان البیت دا بیت اللہ دا زی اللہ تشرک بی شیئا غیم حکمم ورتدوک کہ اللہ تشرک بی شیئا زما سرا حیث شیہم مشرک ہوئے نپا ذات کی نپا صفات کی. د دې کور بنیاد خالص په توحید باندې کېږدا او دلته هیڅوک د الله د عبادت نه علاوه مشرکانه رسوم نه کوي. کفار مکه په دې باندې دا عمل وکړ چې درې سوه شپېته خدایان یې راوړل او د بیت الله خوا کې کېښودل. اللہ حکم کرے اللہ تو شرک بھی شے آ ما سر ہے شے مشری کوا کفار مکہ دری سوش پہ تو خدا یان با وصل وطہر بیتی علی الطائفین درم حکم دو شکی انت وطہر بیتی تب پاک کا بیتی زما کور للطائفين تواب كون كو دفارا والقائمين قيام كون كو دفارا والركع السجود ركو كولو والا سجده كولو والا دفارا زما كور پاكا. فهر بيتي زما كور پاكا. دقل وقت کی بیت اللہ نو موجود آبادی نو ہو بیت اللہ پا اصل کی دا دے در و دیوار و دا تعمیر نم نرے دا دا دا غی مبارک زمکی نم نے پا کم لے چلا اس کوٹا مبارکا موجود دا اگر پی آبادی نو ہو دا غزمک خوا نو دا دا غزمکی دا پاک ساتل و حکم اشو یہ طاہر بیتیا زمان کور پاک اساتا. آئندہ دا پارا حکم ڈالے کہ دا شرک اور دا کفر اندازے پاک اساتا بیت اللہ دا شرک اور کفر نہ پاک اساتا. ابراہیم علیہ السلام کو شرک اور کفر نہ بیزارا خود اغا پا ذریعہ باندے راتلن کے قومون تا حکم دے کہ دا دے دا شرک او کفر نا پاک کو ساتے دا قرن ظاہری نجاست نا ہم دا اللہ کور پاک کو ساتے ظاہری نجاست نا ہم جماعت تا نروڑے دا جماعت خواہ تبا گندگی نروڑے نو خطاب کی ابراہیم علیہ السلام تا و اورول تر قیامت تمام انسانانو تری کہ دا اللہ دا کور پخوا کے با گندگی نروڑے ظاہری گندگی با ام نروڑے دا جماعت پخوا کے با دیران ناچے کہ دا چا دا جماعت تر نزدے کوروی نو دا جماعت دا دیوال با ادب و احترام کے دا جماعت دیوال پور جخت با دیران نا اچے دا جماعت دیوال خوا پورے فلش مجوڑاوا غسل خانہ مجوڑاوا اگر طول سیب و گندگی جماعت ترجی اور دا جماعت طول دیوالو نسیب کن دا جماعت خوا کے با دیرانو نا ناچوے بدبوئی با جماعت تا نراولے جماعت نہ گیر چا پیرا بہاو اور پا جماعت کے دننا بدبوئی گندگی نجاست با نہ روڑے دا جماعت پا خوا کے دا سے عمل کیا غا پا شریعت کے منوی دا جماعت نہ لرے لرے اوسا تھا دا ٹی وی وی سی آر انتینا دا جماعت پا خوا کے گندا گندا مت ہوا نہ چاہ دا جماعت پخوا کے کورو نوی نہ اغویل دا جماعت پخوا کے انتینا نہ لگئی اور دا غوگدا شکرے گونے کی لگی دلی پا کورو نو پا کوتو دا پاسا کہ بعد خلق وقت دا دوسے شکرے ہوئی نو دا دا جماعت تا نمقام اخی کہ جماعت کی منزودار سلامو گر رئی نو دا جماعت دا گواندی پا کور باندے گندہ شکرے گندہ ٹوکرے پرسرہ پخوا کے با اندوان دا جماعت پخوا کے دا واضح خواد پروز با نروانو اور دکڑے با جے بے غگولے نچے دا لرے نبے جماعت اولی دا نا آواز بے اوکو دا مسلمانانو جماعت راگے دول کی با جا بند کا اندوانو با دا جماعت خاطر کاؤ یا دا مسلمانانو دا یو بزرگ قبر با راگے نو اندوانو با دکڑے باجیا بند کرا وی دا مسلمانان دا بزرگ قبر وی یا مسلمانان دمان چیو اغوین دا جماعت ادب بکو و اس نکوی گو چی پنے موجود دا مسلمانانو کم شرق را پریوتا چی دا جماعت پخوا کی گندگی کئی گیر چا پیرا دکڑے باجیا دول سرنا سمرا حرامی توب چیوی نا دا جماعت پخوا کی کئی دا بین آغا مسلمانی سشوا آغا ادب تی نسشو آغا غیرت تی نسشو اور دا خدای یہ رکھتے نسوشولا کہ دا جماعت پخوا کی دا گندگیری کی اگا پخوانے عدد دی مسلمانانو کی بیا خدای راوئی اور دا جماعت خوا دا پاک ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ حکم طاہر بیتی زمان کو پاک ہوتا تھا ہر قسم گندگی ظاہری باطنی نجاست دا اخلاق و گندگی ہم جماعت تمر ہونا اخلاقی گندگی تو جماعت کی خبریں مکوا ٹول خلق پمانزوی سوکھ پا ذکر وی سوکھ پا تلاوتی دو کسان غر غر غر یو بل سرکی دا ٹول خلق توجہ کرشی ہر یو مقرار کے دا سوکھ دیتی خبریں کئی نو دا جماعت دا ننا که دا چا گپ شک تذر کی گی نو لب شانده دا جماعت بارو جی ذکر فکر عبادت کے خلل دا نور خلق را دی نو دو کسان غر غر یو بل سرا نکے تردی که پا جماعت کے خلق پا منزو پا تلاوت او پا ذکر کی بہر نراتن کے بندر سلام امنا چی سلام عبادت تے خودی وقتی نکوا زکر دا غنور عبادت گزارو عبادت کی خلن راجی نو دا گپ پا تکاتا سو اجازت اوشی جدو کسا یو ورخ کشی او غرغر شورو نو دا طول دا جماعت بے عددی دا جماعت که دا گوتو نتقونا مو باسا جماعت که لاری متو کا پوزا که گوت مو ها جماعت که نسوار تو کل خراج کی تو کل در جماعت بیده گیده پا جماعت که اگه کارونه چه شرعن جایز نی جماعت که کل در جماعت بیده گیده پا جماعت که خرید و فروخ نرواده سوک چه پا جماعت که اغشتل خرطول یاد اغشتل و خرطول خبری که او که خیره وطا چه اللہ ده لاست سور مکه اللہ ده گتا در نکی در روک شوی چیز اعلان که جماعت تا ده رو رو او پا جماعت که اعلان او که نو اوریدون که لپا کاروی پیغمبر علیه السلام وطا حکم کرد او که خیره وطا چه اللہ ده پیدا نکی خلاص در نشی که کارا نشه ویلی پتو وایا اللہ ده پیدا نکی پا جماعت که دا زینب تا پارا بوٹی کرن جائز ندی دا دا یهود کار ری گلونا ملونا کرن دا زینب تا پارا دا دا جماعت خلاف کار ری نو دا هر قسم گندگی نا جماعت پاک اساتا طاہر بیٹیا دا غلط و عقیدونا دا غلط و اخلاقونا دا بد و خبرونا دا ظاہری نجاستونونا جماعت پاک اساتا درم حکم دارے جو اذن پی الناس بالحج اعلان اوکا پدے خلقو کے دا حج پتاسو حج فرض شو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی ابراہیم علیہ السلام تا حکم اللہ اکر کہ حج فرض شو دے خلق تا اعلان کا ابراہیم علیہ السلام عرض کی اللہ گیر چا پیرا خوش زنگل لے اور ایتو والا سوکشتنا اور آبادی دمرا لنے رچالتا زما آواز نرسی اللہ او فرمائل ستازی مواری صرف اعلان کول اور طولی دنیا تا رسول و قرول در اعلان دا زمازی مواری دا ابراہیم علیہ السلام پا مقام ابراہیم ادرے دا کہ دا جنتی اوکانے دے مقام ابراہیم پاگی ادرے دا او اعلان اوکو او بعض روایات کری بیت اللہ تا مقامہ جبل ابی قبیس یو غر دے دے پدق خر ادرے دا غوگونو کے گوپے ورکلے خی طرف تا جس طرف تا مشرق تا مغرب تا ہر طرف تے آوازو کہ اے خلقو ستاسو رب پل کور جو اڑکلے رے پتاسو دا در کور حج فرض دے تون دا خپل رب حکم اومنے او دا دے بیت حج لراشے دا ابراہیم علیہ السلام آواز دا قوق موجود دنیا تا عمر سے دلے رے او تر قیامتا راتلن کے انسانانو روحنو تا ام او رسیدن دا یو موجزہ دا کہ تمام خلقو تا آواز او رسیدن او بیا ہر کیا کہ چا تا آواز رسیدن لے اگر پدے آواز لے لبیک اللہم لبیک حاضر یما رب حاضر یما دا قتل بیرا کہ اس دا ابراہیم علیہ السلام دا آواز پا جواب کے حاجان کان پا کانوئے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا دا عشق او محبت یو ترانرہ دا چار روح کی یوزن لبیک ویلے دے دے با یوزن حج لدی دا چار روح کی دوزن آواز کرے با دوزن لدی کچا شل زده کرده با شل زده دی کچا سل کرتے کیا با سل کرتے حج لگی اگر چا روح تی ادھرے اگر آواز نرے کرے دے با حج لگی اللہ نے زمان گا استاس رسولو اوریدن کو روح کنے لے کرے امی پی اس آواز اللہ کی حضر حج لگوت لیکی اعلان اشو اوز دا اغی اعلان دا برکتا یا اتو کا رجالا دا خلق با بیت اللہ تا پیادہ رازی وعلا کل ضامر او پا ہر سفا او غبانے شدا پا سفر او پا مزل بانے با تپا شی یا اتینا من کل فج عمیق دا دیر لری لری زینبا خلق رازی دا دنیا دا طرفوننا خلق را روان دی کال پکار حرم تا دی غازیان رازی تا طول را روان تا حاجیان تا دنیل پتنگان را روان دی دلیت اللہ تواف که دو یو بنا سپینگیلی تواف که روان دی خواسی و نوجوان دی ندقا بنا دی نوجوان نتا پوز کئی نوجوانا د کم زین راغلی او توی دا ترکو نراغلی ما ترک دا مچه ندیر لری دی نو دی بودا چه و توکت نرس تعجب اخکارا چه ویتو خود بیت اللہ گواندی نو ترکی زوان حیران چه چه دا دون لری زین راغلی ما او دی ما توی چه تا دا بیت اللہ گواندی بابا تا دا کم زین راغلی نو بابا و توی وی بچیا چه در کور را روانه دم نگیره می تورا و چه دل ترالم نگیره می سینه شده دونه لرزین را غریم من کل پج عمیق و دوم را لرزینه شوق لی عشق لی خلق را روان دی من کل پج عمیق صوف پیادا صوف تصور لی در ابراهیم علیه السلام در آواز پینزه زرکاله و شو و ده پینزه زرکاله که کمی نده را غلی او چه سمرا وقت تیریگی خلق دیریگی ده خدیت مرارا چه اللہ ده زایی ده پیغمبر علیه السلام وقتی ده بیت اللہ نچه تیره لگه و نزمکا ده تواف ده پاروا او گیر چه تیره ده خلق و کورونو بحر بازارونو ندا بیت اللہ تواف چه بخل کوکو او صفا مروا سعی لبطلل ندا غلطا دا کورونو نبرووطل دا بیت اللہ دا تواف نپس دا کورونو نبرووطل دا صفا مروا سر بازار لگیللو پاقی بازار با پوری وطل صفا مروا لبطلل او صفا مروا پا مسجد کی ورداخل اشوا اگا کورونو گیر چا پیر چول لارل پا مسجد کی ور شامل شو اگر زمانه که خلق لگو زمکه لگو اوز خلق دیر شو شپیتل که خلق پیو زل پا بیت اللہ که زید و که در دین زیر رالن نو اوندق قضیبه اللہ ناوی در پارم کافی کئی در مسجد الحرام مثال در مور در دیره ری که شل که خلق رالن ابا پا که زیدی او طول با حرم شریف با دک کاری که دیش لکا خلق رالن اون پا دک حرم که باغیم زیگی حرم با پی دکی که شپیت لکا خلق رالن طول با پا دک زیگی زیگی ماشون که ورکوٹی دا مورگی دا والا دا که ماشون رو رو غشی گی غزیم و تا اللہ کلاوی نو دی حرم شریف که بیشمیر خلق اللہ زیگی او دام معجزه دا که دا بیشمیر خلق دقل تزیشی و دام موجزه دا که صوب با پک نهر اوده نشی که کرول خلق مکه ترالن یو با نهر دشفه نه اوده که گی هر وقت باغت اطوام ملاوی گی دا مکه پا تاریخ که صوب نشی خوله که چا پک نهر اشپا تیره کره را دا مکه پا تاریخ که دا دنیا دا پیدایش نقصه پوره لیشهدو منافع لهم که دیگه کلم منافع تا حاضر شید بشمیر فیدے پکیلی سرے یو خوار غریب ناسی لگے لگے خواری مزدوری کرے را اور پیسے پمی نہ جمع کرے لی اور دا پیسے کرا ردن سوکوالی نو دماغ کار پری دی لے ونے بشی وہی دا دون پیسے را نلاغ دے زری خوگی گی اور دا حج دا پارا پخفل ناسی راوالی اور دوا پیو کی خدا منظوری میرا والے اور دا پیسے داخلو ما دا نوی سی دا پیسے خلا رہی دیکھ ہو پیسے بیا نہ ملائے گی نہ بٹولے لگی کہ کمی پتی چانے بے قرض کی خپ شوق باندھے وہ بیت اللہ دلی دو کا شوق کے نہ پیسے پمی نہ ور گئی جاتا بندہ کے قرض دار ہے بے چنا حج راشی نہ دے بہ قرض داری نہیں اللہ با انتظام کری حج دا پارا دا قرض دا خدا اخلاص کی وعدے کے زمکا لے کو رکھ لے آبادی کے پدی کے بعد قرض دار سے خوب حج کے بنا قرض دار سے بھی حج عمرہ فقیری لے گئی نیستی لے گئی نو حاجی سے ابا محتاج نشی فقیر بنشی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ چاہ حج کو پکی دا بے حیائے خبروں نے ازان بچ کر دا گناہ دا خبروں نے ازان بچ کر حج نہ پدا سے حال کی واپس کی گی نہ کہ پکم رس کے دی دا مور پیدا شو دا گناہ نہ پاک دقا سے پاک بھئی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ اور دے پدر رہے کہ اللہ یا دے پدر خاص رو دے علامہ رزقہم من بہیمت الانعام دا چار پیان دل اللہ ورکلی ادا ساروی اور دے دا اللہ پنم باننے حلالی اور قربانی کی نو ذکر دا اللہ یہ لوی عبادت تھی ایام معلومات دا ذی الحجی لسم یو لسم دو لسم دا اختر دری والی نا قربانی تی دی اکرا پا خپل ام خورا پا بل ام خورا قربانی پا دا غزه کی دو قسمه دا یو بعد کار داسی در نوشی که شریعت منکره ری او تان دا غزه کارو شو نو دا آقی پا بدل شریعت پتای و جرمانه لگی کلوی گد چیلی علال کا کلوی اوخ علال کا کلوی صدقاو کا دیتا جنایت وی او دا قربانی چی کنو دیتا دم جنایت وی دم جنایت با غریبانان و فقیران خوری فقبل بین نخوری مالدار بین نخوری دم جنایت او یو حج او عمره جدا جدا دے اکرل تمتع وطوئی یا حج او عمرہ دے یو دے کچھ قرآن وطوئی دا دو عبادت اللہ توفیق دے رکھو اس دا دے پر شکریہ کے کہ کم قربانی کے دے پر دم شکر وئی دا ہر سو کھولی شی خوار غریب مالدار پل پردے ارسو سے کھولی شی اور دم جنن آیت دا با غریب پوری مالدار بے نکل پا لسن تاریخ دا ذی الحجی دا اختر روز دا پا اتم دا روز منا کی تیر کشپا دا اکرا پا نهم دا عرفات میدان کی دا روز تیر اکرا دا لسن شپیل مزدلفہ کی لشپا اکرلا او پا لسن تاریخ سحر راغ جمراتو کی دیو اویشتو او بیا دا قربانی اکرلا لاغی نفس دے سر اخرو اس علم با دری روزے تقریبا تا پا احرام کی تیری کلی دی عجز الحجا نوز الحجا او دس الحجا پا دے دری روزے کے دے احرام دا سادر خلی خلی دی زکا پا زمکا بانے پروتے کت بسترا وغیرہ نیش کرے خدای ملنگ دا اللہ پا مینہ مز پا دو سادروں کے لغلے دلے تغلے دلے تول بدن خیرن جامعے خیرنے اس اللہ وی سمال یقضو تفسہم سیری میرے دا زاننے لے کا سورا دے بدے نکنی اغشتے نکنے کچ کا دا بدن زیادی وی اختکدی نی لے کرے اس اجازت دے لے کا خوشبو دے نولا گولے اس خوشبو اولا گوا زدان نخیوی لے کا سر دے اخرا بدن دے صفاق پدک روز باننے دے حج افعال چیزنو دا سلور دی او پترتیب دی اول جمرات ویشتل دی رمی دا جمراتو ورپسی بیا قربانی دا ورپسی بیا سرخ ریل دی او پسلورن نمبر کے تواف زیارت دی دا دیت سلور و سرمنزا ترتیب لازم دی او دا دیت ترتیب یا دولو دا پارا دا تکیات کا رن حت رن حت ری رمی رمی جمرات مشتر و پسین نهر قربانی رن حت و پسیح حلق سرخ ریل او طی طواف لی نو دا سلور کارا دی او پا دے کی ترتیب دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز بانے واجب دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ دے ترتیب تا واجب ہوئی کدہ دے خلاف کار دے اوکو دم دربانے لازم شو لیکن جماعات کی وشتلی ندی او قربانی دے اوکلا دم لازم شو اول جمرات لا بیا سر و پسی قربانی اس قربانی دی کرے نہ دو سر دیو خو بے ترتیبی شو یا دم دربانی لازم شو دا دم جنایت لازمی امام شافی رحمت اللہ علیہ وی دا ترتیب سنت تے او کدر ایک خلاف کار دیو کنے ثواب کے کمی را گئے خو دم دربانی نہ لازم اس دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دلیل صرف پا دے کہ دم راضی اور ترتیب واجب دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائے من قدم شیئن من نسکہ او اخرہ فلیحرق دمن یعنی چاہتے افعال دا حج کے بعد کار مخی کر بعد رست کر پا دے لازم دے کہ یو دم ورکی وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ اعلان اُسَا پَرِ خَلْقُ كِدَ حَجْ دَ پَارَ يَأَتُوكَ رِجَالًا رَاجِ بَتَاتَ فِيَادَ وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ او پَهَرْ تَقُ اُخُ بَانْدِ كِدَا پَمَزَلُ وَقَسَفَرْ كِبَسَ فِيگِ يَأَتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيق رَاجِ بَدَهَرْ لِرِ لِرِ لَارِنَا لَيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ دیده پارتی بھی حاضر شیخ پل دفیده زیونو تا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ او دیدات کی نمد اللہ فی ایام معلومات فمعلوم رد کے جدہ اختر لنبے رد مرد برے مرد علام ما رزقهم من بہیمت الانعام فاغس بانے رزقهم فی اللہ ورکلی دیتا من بهیمت الانعام بے زبان چار پیان گدا چلے وامی خعو وغیرہ دب علال کی نمد اللہ و پیاد کی فکلو منہا فقبلن بدین خوراک کوئے و اطعم البائس الفقیر بدحال او محتاج بند ام اخروے بائس بدحال فقیر محتاج فقبلن اخرا او بلہم ورکا دا دم شکر دے فقبل مقرا فبل مقرا لکا دا اختر پرس عام مسلمانان قربانی کئی نوم به پخپل خوري او به بلله ورکي. نو په حج کې دمې شکر قوم د پخپل وخوري هم د بلله ورکي او دمې جنایت او به غریبانانو له ورکي. ثم ليقضوا تفثهم بعد ان لكي تفثهم اخبر خيري نبدا نخيري مري لكي ابلان بي وليوفوا نذورهم اخبر نذرون لهم فركي وليطوفوا بالبيت العتيق او طواف دعوكي بالبيت العتيق عتيق زورتم وي ازاد سموي ندا زغل دا تودنا فخواني كوري إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أولا نيكور مكة كوري فبيت عتيق زور كور أو دا هر قسم جابر دا تسلطنا آزاد دي فتواف ديو كي تواف الزيارة. سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.